Jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bąk Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, piątek, 14 listopada, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Walka o praworządność była zdaniem ministra sprawiedliwości powodem odmowy przez prezydenta nominacji konkretnych sędziów. Polska powinna być zwolniona z ustaleń paktu migracyjnego również w kolejnych latach, mówi wiceszef MSWiA. Unia uderza w chińskie platformy internetowe, cła zostaną wprowadzone 2 lata wcześniej. Przez najbliższe 5 lat żaden sędzia, który kwestionuje uprawnienia prezydenta, konstytucję i system prawny, nie może liczyć na nominację sędziowską i awans, powiedział prezydent. Karol Nawrocki, odmawiając awansów 46 sędziom, nie powiększył grupy neosędziów, ocenił minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek dodał, że kluczem odmowy awansów było zaangażowanie sędziów w walkę o praworządność. Wszystkie te osoby podpisały listy sprzeciwu, które w 20 i 21 roku polscy sędziowie podpisywali. Jeden to był list do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. To zagadnienie dotyczyło tzw. wyborów kopertowych. Sędziowie, którzy jako komisarze wyborczy nadzorowali proces wyborczy, widzieli w tych wyborach kopertowych niebezpieczeństwo łamania prawa. Decyzję Karola Nawrockiego w tej sprawie uzasadniał w rozmowie politycznej w Trójce Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Każdy, kto będzie chciał podważać status innych sędziów, a tym samym paraliżować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, no nie będzie mógł liczyć na awans ze strony pana prezydenta. To jest jego dyskrecjonalna władza. Pan prezydent reaguje. Nie pozwoli na destabilizację w imię politycznych celów sędziów, no, którzy niestety często wychodzą poza swoją togę sędziowską, poza łańcuch sędziowski. A cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W ocenie ministra sprawiedliwości prezydent łamie konstytucję, odmawiając awansu sędziom. Waldemar Żurek zapowiedział, że jego reakcją na to będą projekty nowych ustaw i reform, aby sytuację uporządkować. Polska powinna być zwolniona z ustaleń paktu migracyjnego nie tylko w pierwszym roku jego obowiązywania, ale również w kolejnych latach, powiedział wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Wiceminister przypomniał, że nasz kraj przyjął prawie 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Myśmy od samego początku mówili, że nas nie będzie to dotyczyło. Mamy w Polsce prawie 1 000 000 Ukraińców, którzy uciekali przed wojną. Jeszcze cały czas docierają do nas mieszkańcy Ukrainy, więc Polska nie powinna przyjmować migrantów i zapowiadał to premier. W momencie, kiedy decyzja zapadła na szczeblu Komisji Europejskiej, taki wniosek został złożony. Wniosek o wyłączenie z paktu migracyjnego ma być rozpatrzony w ciągu najbliższych dni. Unia Europejska uderza w chińskie platformy internetowe jak Shein czy Temu. Ministrowie finansów krajów wspólnoty ustalili, że cła na tanie przesyłki wejdą w życie już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Pierwotnie miało to być za 3 lata. To odpowiedź na rosnącą liczbę towarów sprzedawanych w internecie i wysyłanych z Chin do Unii. Liczba takich małych paczek wręcz eksplodowała. Tylko w 2024 roku sprowadzonych zostało 4,6 miliarda takich towarów, z czego 91% pochodziło z Chin. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis podkreślał, cła mają ochronić interesy europejskich firm. A duńska minister gospodarki Stefanie Rose mówiła, że to także usunie długotrwałe luki prawne, które były systematycznie wykorzystywane do unikania ceł. Jest propozycja jednolitej opłaty w wysokości 2 euro za każdą paczkę sprowadzaną spoza Unii, ale do tego potrzebna jest jeszcze zgoda Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś Dzień Czystego Powietrza. Polski Alarm Smogowy rozpoczyna akcję Zobacz, czym oddychasz. Olga Wdowiczak z organizacji HIL Polska przypomina, że z powodu smogu między innymi zaostrza się wiele chorób. Takie jak astma czy POHP, ale też co często jakby nie wiążemy może z zanieczyszczeniem powietrza, to jest to, że wpływa to na układ krwionośny. No i to, co my podkreślamy, ale nie tylko my, bo też podkreślają to z nami lekarze, to jest to, że tak naprawdę to zdrowie Polaków musi być postawione w środku tych działań dla poprawy jakości powietrza. To znaczy, że też należy inwestować zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym. W ramach akcji Polskiego Alarmu Smogowego mobilne płuca trafią do 26 miejscowości, w których nie są prowadzone pomiary jakości powietrza. klimat. My teraz przenosimy się do tych, gdzie są prowadzone. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Skarżysku Kamiennej i Suchej Beskidzkiej umiarkowana, a w Łagowie dostateczna. 17% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej energii wytwarza się obecnie z węgla kamiennego. 38%. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Na Saskiej Kępie na pewno będzie czyste powietrze. Grzejemy atmosferę, bo reprezentacja Polski zagra dziś z Holandią. To nasz przedostatni mecz w grupowej fazie kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. W poniedziałek czeka nas jeszcze wyjazd na Maltę. W tabeli zajmujemy bezpieczne drugie miejsce, dające nam możliwość gry w wiosennych barażach. Wygrana z Holandią będzie trudnym zadaniem, ale wszystko jest możliwe. Choć na takie zwycięstwo czekamy od 46 lat. Ostatnio w Rotterdamie remis zapewnił nam gole. Gracz Aston Villa, Matty Cash. Mamy jakościowych graczy i Holendrzy mogą się nas bać. Jesteśmy groźnym zespołem, przeciwko któremu gra się bardzo trudno, a jakość, którą mamy, może tworzyć różnicę. Mamy również świetnego trenera, który potrafi nas przygotować i mam nadzieję, że jutro wszystko pójdzie zgodnie z planem. Początek meczu o 20.45, a o 16.00 rozpocznie się starcie naszej młodzieżówki z Włochami. Kto wygra, awansuje bezpośrednio na Euro do lat 21. Trzymamy kciuki. W ciekawszych wczorajszych meczach Francja pokonała Ukrainę 4-0 i już może pakować się na mundial. Z hukiem z boiska wyleciał Cristiano Ronaldo po mało eleganckim faulu łokciem, a Portugalia przegrała z Irlandią 0-2. W takim samym stosunku przegrała też Mołdawia z Włochami i Serbia z Anglią. Norwegia też już prawie na mundialu po pewnym zwycięstwie z Estonią 4-1. Szczypiorniści Industrii Kielce w ostatniej sekundzie meczu zremisowali z Olborgiem 32-32 w Lidze Mistrzów. Trener Industrii, niezawodny, Tałant Dujszebajew. No, wyszło co wyszło, także Arciom nie rzucał, ale musieliśmy szybko wrócić do tylu, nie dać, żeby piłka doszła do 9. Możemy wszystko, co chcemy wymyślić, ale okej, jest co jest, wynik jest taki, jaki jest i koniec. To jeszcze nie koniec, bo Industria jest szósta w Lidze Mistrzów tabeli i wciąż gra, ale to podobno najlepszy jej mecz w tegorocznych rozgrywkach. Wisła Płock przegrała z Barceloną 24-30. I na koniec jeszcze zaproszenie do Gorzowa. Tam od godziny 15 turniej kwalifikacyjny do Pucharu Billie Jean King. Reprezentacja Polski tenisistek z Igą Świątek na czele zagra z Nową Zelandią. Wyszło jak wyszło. Na północy pochmurno, a w centrum i na południu dość pogodnie. Na północy deszczowo, w górach porywisty wiatr. Na termometrach wyszło od 8 stopni nad morzem do 12 w centrum i 15 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Tutaj Daga Gregorowicz, zespół Daga Dana. Zapraszam na niedzielną rezydencję w Trójce u Justyny Grabarz. Będę gościem i będę opowiadać o muzyce, która gości w moich głośnikach, moich słuchawkach, więc będzie to selekcja world music, ale także podróż miłosna po zawodach i sukcesach miłosnych, podróż po płatkach róż i także po muzyce, która najbardziej głęboko siedzi w mojej duszy. Zapraszam od 15 do 17 w niedzielę w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ja muszę coś powiedzieć Mariolce. Słucham? No, pyta mnie, jak taniej kupić w Media Expert. A, no to powiedz jej, Marian, żeby zainstalowała aplikację Media Expert. To dostanie nawet 300 zł w kuponach. A zresztą, Marian, ja już jej to sama powiem. No i dobrze. Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Edison dostarczył światło. Jobs odmienił cyfrowy świat. BYD wprowadziło motoryzację w nową erę. Teraz dzięki finansowaniu BYD Total Lease technologie przyszłości są w Twoim zasięgu. Superhybrydy BYD dostępne są już od 1460 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny i możesz cieszyć się swoim nowym BYD bez obowiązku wykupu na koniec umowy. BYD Total Lease. Kompleksowe finansowanie dla firm. Szczegóły na byd.com i u autoryzowanych dealerów. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce.

Monika Suszek, Katarzyna First-Wojtkowska i Michał Gardias. Dzisiaj taki skład przy audycji. Dzień dobry i zapraszamy. Winien i ma. A zaczynamy od gospodarczego podsumowania ostatnich dni. Amerykanie pracujący dla rządu mogą spać spokojnie przynajmniej do końca stycznia. W środę oficjalnie zakończył się najdłuższy w historii shutdown, czyli częściowe zamknięcie administracji federalnej. Izba Reprezentantów dokument w tej sprawie przyjęła, prezydent USA podpisał, no i przy okazji zgonił wszystko na demokratów. Polski PKB z największym wzrostem od 3 lat w trzecim kwartale urósł o 3,7%. GUS podał szybki szacunek, a Eurostat podał też, że polski przemysł urósł we wrześniu o 6%. To największa umowa w historii PKP Intercity. Polski przewoźnik kupi co najmniej 42 piętrowe pociągi ekspresowe. Całość razem z utrzymaniem taboru będzie kosztować prawie 7 miliardów złotych. Dostawcą jest polski oddział francuskiej grupy Alstom, która dostarczyła nam już kiedyś pociągi Pendolino. Wielka afera korupcyjna za naszą wschodnią granicą. Minister Sprawiedliwości Ukrainy stracił stanowisko. Do dymisji podała się minister energetyki. Bliski przyjaciel Wołodymyra Zełenskiego uciekł za granicę. Mowa jest o praniu brudnych pieniędzy w Energoatomie, czyli spółce, która zarządza elektrowniami jądrowymi w kraju. Mówi się o łapówkach wartych 100 milionów dolarów. Niejasności wokół podatku cukrowego, którego podwyżka planowana jest od nowego roku. Dziennikarze wskazują na nielogiczne zasady jego naliczania. No i pytają retorycznie, czy rządowi na pewno chodzi o zdrowie obywateli, czy o zdrowie budżetu. Kolega z Portugalii, Hiszpanii czy Włoch będzie mógł nam oddać za pizzę blikiem i to w euro. Polski system płatności rozpoczął pilotaż wśród osób, które korzystają z podobnych, ale nie polskich systemów. Co ważne, chodzi na razie o przyjmowanie środków, a nie ich wysyłanie. I to wszystko będziemy komentować w studiu goście. Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry, państwu. I drugi gość, ekonomista Marek Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. No panowie, zacznijmy od tego wzrostu gospodarczego, bo PKB, jak słyszeliśmy przed chwilą, urósł w trzecim kwartale tego roku o 3,7%. Takie wstępne wyniki podał Główny Urząd Statystyczny. To, na co bardzo liczymy i wydaje się, że był to główny powód przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale, to jest dynamika inwestycji. Oczywiście przyspieszenie inwestycji ma związek z wydatkowaniem środków z KPO oraz perspektywy unijnej 2021-2027. Tutaj sporo już tych środków zostało w ostatnich miesiącach zakontraktowanych. No i teraz one faktycznie zaczynają wpływać do gospodarki. Tak mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W drugim kwartale mieliśmy, panowie, 3,3% rok do roku wzrostu. W pierwszym 3,2, teraz 3,7. No, najlepiej od 3 lat. Rozkręcamy się? Co pcha naszą gospodarkę? Rozkręcamy się oczywiście, powoli. No, wszystko zaczęło się tak naprawdę w zeszłym roku, rok 2023. Warto o tym pamiętać, bo to gdzieś tam nie przejawia się, nie przebija się tak mocno w przestrzeni publicznej, czy medialnej może lepiej tak. Mhm. To był najgorszy rok tak naprawdę od momentu zmian ustrojowych w Polsce. Mówię o 2023, 0+. Oczywiście pandemia była gorsza, wtedy mieliśmy zmniejszenie gospodarki, ale pandemia nie wynikała z przesłanek, z czynników ekonomicznych. Politycy powiedzieli, zamrażamy was, żeby was chronić. No i dlatego oczywiście gospodarka się zapadła w absolutnej większości krajów na świecie. Ale z drugiej strony nigdy w historii nie zorganizowano tak gigantycznych pieniędzy tak szybko, żeby zasypać tę koronawirusową dziurę. Więc tego nie liczę. Jakbyśmy tego nie brali pod uwagę, to 2023 fatalny. Choć nie zmniejszenie gospodarki, cały czas jesteśmy na bardzo, bardzo delikatnym, ale plusie. 2024 odbicie, 3% wzrostu tylko właściwie dzięki konsumpcji. Bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, jak wiemy, i płacy minimalnej, i wynagrodzeń w budżetówce, co się działo w zeszłym roku. Pamiętajmy, że to minimalne wynagrodzenie, ono powoduje wzrost tak naprawdę 2/3 wynagrodzeń w gospodarce. To się gdzieś tam tak przesuwa. Ci, którzy nieco więcej zarabiają, też naciskają na wzrost wynagrodzeń. Nie było boomu konsumpcyjnego, bo też najbardziej w historii tych 30 paru lat wzrosła skłonność do oszczędzania. Nigdy tak dużo Polaków nie oszczędzało, jak właśnie od zeszłego roku. No i w tym roku miał się do tego dodać przede wszystkim Krajowy Plan Odbudowy i pierwsze środki z nowego budżetu, tego regularnego unijnego, ale mamy opóźnienie niestety. Zresztą do niego przyznają się może ministrowie jeszcze nie, ale wiceministrowie już oficjalnie. Tutaj chodzi o te wszystkie biurokratyczne kwestie. No i stąd tak naprawdę dopiero w drugim półroczu te inwestycje rzeczywiście Mam nadzieję, że już trwale i wzrosną. Mieliśmy wzrost oczywiście inwestycji w pierwszym kwartale, 6%, ale to było takie bardzo chwilowe, w drugim kwartale już znowu spadek. Więc to jest ten drugi element. Obok konsumpcji, która cały czas działa, mamy właśnie inwestycje. Brakuje nam jeszcze tego jednego elementu, który wynika ze słabości strefy euro generalnie, w szczególności niemieckiej gospodarki, czyli brakuje nam mocniejszego eksportu. Mhm. Czy to są dobre dane? No, na tle Europy, tym się zresztą obecnie rządzący chwalą, bardzo dobre. Ale z drugiej strony to jest chyba trochę tak jak z tym samochodem, któremu zepsuło się jedno koło. Można powiedzieć, że jedno jest zepsute albo że trzy są dobre. Rządzący mówią, że trzy są dobre, a myślę, że jednak te oczekiwania na ten rok, właśnie choćby ze względu na KPO, które miało ruszyć od razu, były takie, że no niby w budżecie nie mamy zapisanej tej czwórki z przodu, jeżeli chodzi o plany na 2025, ale gdzieś tam z tyłu głowy była taka nadzieja, że wyraźnie powyżej 4%, 4,2, 4,3 osiągniemy. Nie osiągniemy, cud się już raczej nie wydarzy w ciągu tego półtora miesiąca i tak oceniam te dane. Czyli na tle Unii Europejskiej, Europy w ogóle dobre, powoli idziemy do przodu, powoli przyspieszamy, natomiast no chcieliśmy trochę jednak lepszych wyników. Pan Marcin Klusznik? Znaczy sam wynik za trzeci kwartał wydaje się solidny. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że w ujęciu rok do roku jest to 3,7, ale jeżeli spojrzymy na dany kwartał do kwartału wyrównane sezonowo, to w zasadzie od początku roku w każdym kolejnym kwartale, w pierwszym, drugim, trzecim mamy systematyczny wzrost gospodarczy. Teraz było chyba 0,8 bodajże, tak? 0,8, w poprzednich na przykład 0,7, tak więc jakby to jest stabilna dynamika na takim całkiem niezłym pędzie. Jeżeli chodzi o szczegóły, co dokładnie zaważyło, szczegółowo nie wiemy, ponieważ GUS nie publikował jeszcze tych danych. Wstępny odczyt to jest po prostu sama liczba PKB, a kompozycja jest dopiero później. Natomiast no, możemy podejrzewać i prognozować. Jeżeli chodzi o no właśnie prognozy, to trochę tak jak mówi pan Marek Zuber, raczej jest to popyt wewnętrzny. To znaczy my mamy bez boomu konsumpcyjnego, ale jednak solidną konsumpcję, która systematycznie rośnie. Mamy prawdopodobnie w końcu ożywienie w krajowych inwestycjach. Najprawdopodobniej w danych za trzeci kwartał wyjdziemy na plus. Zobaczymy kilka procent wzrostu rok do roku w popycie inwestycyjnym. To, czego prawdopodobnie cały czas trochę brakuje, to jest ten eksport do strefy euro, no czyli ten popyt zewnętrzny. Natomiast jeżeli spojrzymy tak summa summarum na te wyniki, no to po prostu popyt krajowy zdecydowanie utrzymuje dynamikę wzrostu gospodarczego. I to w zasadzie chyba jest dobre w znaczeniu, że mamy jednak jakiś solidny motor wzrostu gospodarczego, który pozwala nam na zachować wzrost gospodarczy częściowo niezależnie przynajmniej od tego, co dzieje się w Niemczech i w strefie euro. No właśnie, a propos Niemców jeszcze panu przerwę. No bo obok są Niemcy, które w ostatnim czasie mocno wyhamowały. Tam jest bodajże lekko powyżej zera wzrost. No tam przemysł motoryzacyjny chyba to ciągnie troszkę w dół. Symboliczny wzrost, ale są prognozy mówiące o tym ożywieniu, że będzie tak u naszych zachodnich sąsiadów. No Polsce też chyba powinno chyba na tym, może nie paradoksalnie, ale jednak zależeć, żeby też w Niemczech było całkiem okej, no bo jesteśmy w top 5 ich najważniejszych partnerów handlowych. To dwie kwestie. To znaczy, jeżeli chodzi o samo spowolnienie niemieckiej gospodarki, ono jest szersze niż ostatnie dwa lata, niż na przykład wojna w Ukrainie i szersze niż tylko motoryzacja, bo w zasadzie niemiecka gospodarka jest w stagnacji od przeszło prawie 10 lat. Łączny wzrost gospodarczy no to jest w okolicach 1% za bodajże ostatnich 8 albo 9 lat. Jeżeli chodzi o przemysł, to ten spadek w przemyśle jest bardzo szeroki. Zamówienia na przykład w niemieckim przemyśle są obecnie 15% niższe realnie niż w 2021 roku. I to nie dotyczy tylko przemysłu motoryzacyjnego, nie dotyczy tylko przemysłów energochłonnych, czyli tych, które były najbardziej wrażliwe na szoki energetyczne, ale dotyczy w zasadzie całości niemieckiej gospodarki, więc to jest szerszy problem. Czy powinno nam zależeć? W zasadzie tak. To znaczy, no, Niemcy to jest 1/3 polskiego eksportu, siłą rzeczy dużo. To, co obserwujemy w polskim eksporcie na pewno w ostatnich latach, to jest to, że w tych latach, kiedy Niemcy radziły sobie trochę gorzej, część polskiego eksportu była przekierowywana do innych krajów Unii Europejskiej, które radziły sobie gospodarczo po prostu od Niemców lepiej. Na przykład kraje południa Europy, gdzie widzieliśmy solidniejszy wzrost gospodarczy, no ale to nie działa tak 1:1. To znaczy to nie kompensuje nam całości tej słabości Niemiec. Więc jeżeli chcielibyśmy zobaczyć trwale wyniki wzrostu PKB w Polsce w okolicach tej czwórki, na marginesie właśnie wracając do polskiego PKB, prawdopodobnie zobaczymy ponad 4% rok do roku za czwarty kwartał, czyli ten, który mamy teraz, zobaczymy go w danych na początku przyszłego roku. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zobaczyć trwale takie dynamiki w polskiej gospodarce, to na pewno brakuje nam tego impulsu zagranicznego, No i tutaj Niemcy jako największa gospodarka Europy, no siłą rzeczy no, musiałby nią być. Mhm. Ja przyznam tak, szczerze, to... że no właśnie, chciałem jeszcze do pana tu przejść. Tak, tak. A warto o tym mówić, bo bezpośrednio Niemcy to jest 27 mniej więcej procent polskiego eksportu, ale jak weźmiemy jeszcze pod uwagę niemieckie firmy działające w innych krajach, na przykład w Czechach, żeby daleko nie szukać sektor właśnie automotive, to to jest według moich szacunków 36-37% eksportu polskiego, więc tak jak tam jest źle, w sensie w niemieckich firmach jest źle, no to niestety my to odczuwamy bardzo mocno. No, ten rok jest trochę lepszy, chociaż to jest taki trochę płacz, śmiech przez łzy, no bo baza jest niższa. Mieliśmy 2 lata recesji w Niemczech, nieznacznej, ale jednak recesji, czyli gospodarka się zmniejszała. W tym roku pewnie skończymy na plusie. W przyszłym roku według prognoz niemieckich ma być powyżej 1% i w dużej mierze ma to wynikać oczywiście z uruchomienia tego gigantycznego programu inwestycyjnego, czyli bilion euro. Przepraszam bardzo, w połowie mniej więcej na infrastrukturę, w połowie na obronność. Tak na marginesie, według ostatnich zapowiedzi niemieckich polityków, 84-85% z tego 500 milionów euro na obronność ma zostać wydane w Niemczech, czyli w niemieckich firmach. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy także w Polsce w tym kierunku szli. My nie mamy takiego przemysłu oczywiście obronnego dzisiaj, ale żebyśmy szli śladem Turcji, która kupując sprzęt w latach 70., 80., 90. za granicą, budowała sobie potencjał przemysłu obronnego swój własny i dzisiaj oczywiście czerpie z tego korzyści. Tak, no, ale wracając jeszcze do tych inwestycji, więc ten bilion na porządnie ma zostać, ten początek tego wydawania ma się zacząć na porządnie w przyszłym roku. No i to ma być ten impuls, który powinien doprowadzić do tego, że będzie powyżej jednego. Powyżej jednego to jest dzisiaj modlitwa niemieckich ekonomistów i polityków i w ogóle społeczeństwa. Stany Zjednoczone są wyraźnie powyżej 2. Więc to jakby pokazuje dzisiaj, o czym my marzymy, biorąc pod uwagę te problemy nie tylko Niemiec, ale w ogóle całej strefy euro, w szczególności jednak Niemiec, bo to w końcu największa gospodarka. Więc ja mam nadzieję rzeczywiście, że przyszły rok ten nieco większy niemiecki wzrost pociągnie także polską gospodarkę. Konsumpcja się utrzyma, inwestycje będą zdecydowanie lepsze z uwagi właśnie na absorpcję środków unijnych. I ja też wierzę w to, że to będzie już wyraźniej powyżej 4% wzrostu, co oczywiście ma fundamentalne znaczenie w wielu obszarach. Także jeśli chodzi o finanse publiczne oczywiście. Więc miejmy nadzieję, że w tym kierunku faktycznie pójdziemy. No a fakt, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo my żyjemy w takim przeświadczeniu, potężna niemiecka gospodarka, jeszcze oczywiście jest to gdzieś tam napędzane przez część klasy politycznej w Polsce. Niemcy, które chcą nas połknąć, zjeść i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem faktycznie Niemcy od kilku lat, to oczywiście w sposób dramatyczny się urosło w roku 2022-2023, kiedy załamał się rynek surowcowy, ale także zupełnie inaczej Niemcy zaczęli, musieli zacząć patrzeć na współpracę z Chinami, ale tak naprawdę ten problem jest oczywiście ten problem trwa znacznie dłużej. Niemcom się coś skończyło i chyba najbardziej spektakularnym przejawem tego stanu niemieckiej gospodarki, nie dramat, nie katastrofa, to nie jest kraj, który upada, bo też gdzieś tam słyszymy takie tezy. Czy pije pan do tego, że Niemcy przenoszą produkcję na przykład do Chin chociażby? No, dwa tygodnie temu Andrzej Sadowski o tym mówił. Tak, to jest, no tylko tu jest, to ja do tego zaraz wrócę, tylko to jedno zdanie jeszcze powiem. Grudzień zeszłego roku Der Spiegel, to nie jest ekonomiczna gazeta, ale być może ten wydźwięk jest tym bardziej ciekawy i na okładce taki tytuł. Jesteśmy skansenem Europy. I to pokazuje też prawdę o Niemczech, gdzie dzisiaj Benelux, czyli Holandia, Dania, Belgia, Szwajcaria, Szwecja, ja myślę, że również Francja, biorąc pod uwagę oczywiście i przemysł obronny, i elektronikę, żeby było ciekawiej, i przemysł kosmiczny, to są zdecydowanie bardziej technologiczne kraje niż Niemcy. A to jest dzisiaj kluczem. A co do tych Chin, no ja pamiętam te czasy sprzed 20 lat, kiedy spotykałem się z niemieckimi firmami, już nie chcę ich nazw podawać. Ich przedstawiciele w taki dość specyficzny sposób podchodzili do działalności w Chinach, bo na pytanie, no ale wy się nie boicie, że ten transfer technologii, te joint venture, te wspólne projekty, które wymagają tego transferu, spowodują, że, nie, że Chiny za chwilę będą waszą konkurencją, będą potrafiły to samo, a może lepiej? Nie, nie, my zawsze będziemy krok do przodu. No, no i niestety się okazało, że to nie jest takie proste. Chińczycy nauczyli się szybciej niż ktokolwiek przypuszczał. Oczywiście kradli tą technologię również po drodze. Szli na skróty, to jest wszystko prawda, ale inwestowali olbrzymie pieniądze i w swoje no, własne ale Europa fabryki. Chyba troszkę też pomogła Chinom w tym naukę. Wszystkim. My to wszystko outsourcowaliśmy, no, wysyłaliśmy Made in China. To... Oni mieli taką... Teraz nagle jesteśmy zaskoczeni, że wszystko jest Chin. Dokładnie. Od lat 80. mieli bardzo ciekawą politykę dotyczącą właśnie tych inwestycji. To ma być wspólny projekt, to ma być transfer technologii, więc się uczyli. Wysyłali tych ludzi na najlepsze uczelnie na świecie. Przed chwilą widzieliśmy reklamę jednej z chińskich firm motoryzacyjnych. Ta firma zatrudnia dzisiaj 900 tysięcy osób, z czego 150 tysięcy to są inżynierowie. Podejrzewam, w dużej części kształceni właśnie na najlepszych politechnikach świata. No to dlaczego ci Niemcy są dzisiaj zaskoczeni? I wyhodowali sobie na własnej piersi problem. Nie tylko przegrywają już dzisiaj z Chińczykami tam w Chinach. Przemysł motoryzacyjny jest najlepszym tego przykładem, ale to nie tylko motoryzacja. Zaczynają przegrywać nas także w mateczniku. Już zostawmy te Niemcy, bo tam Chinom w samych Niemczech trochę gorzej idzie. Ale w Europie, w Unii Europejskiej w szczególności. Więc wiele, wiele elementów się złożyło na to, że Niemcy dzisiaj są rzeczywiście na zakręcie i moim zdaniem za naszego życia rola niemieckiej gospodarki w Europie już nigdy nie będzie tak duża, jak jeszcze w roku 2019, co nie znaczy, że Niemcy upadną. Oni sobie poradzą, oni gdzieś tam na tą prostą wyjdą, ale wiele problemów jest. Jeszcze jedno zdanie. Bardzo ciekawy wywiad przedwczoraj z szefem IFO, to jest jeden z niemieckich instytutów, który pokazuje też te problemy, choćby związane z biurokracją niemiecką. Mm-hmm, to jest ciekawe. Zobaczymy, tak, co będzie. Ale to jest historia, która też tam jest tak naprawdę od lat. To tak, znaczy, oczywiście. Tak, to jakby to nie jest nic nowego. Jedną rzecz tylko może dodając jeszcze. To szybciutko. Bo w ogólności jakby niemiecki przemysł faktycznie jest problemem, tylko też musimy sobie rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy... Ta strategia przenoszenia przemysłu też wynika z faktu, że Niemcy są bardzo mocno zindustrializowane, co zasady gospodarki rozwinięte, jednak gdzieś rozwijają ten nowoczesny przemysł, gdzieś na przecięciu usług i tego w Niemczech zdecydowanie brakuje. Rozwój dla Niemiec to jest także przejście od przemysłu do sektora no, bardziej usługowego, to jest jedna kwestia. A druga, jeżeli chodzi o plany infrastrukturalne, jakby super fajna sprawa, tylko w większości te projekty to jest perspektywa 10 plus lat. Znaczy, to nie jest wzrost gospodarczy w przyszłym roku, ani za dwa lata. Tak więc tutaj dużo jeszcze poczekamy. Znaczy, w przyszłym roku ma być 30-40 miliardów euro. To są oczywiście na skalę niemieckiej gospodarki relatywnie małe pieniądze, ale jak uwzględnimy efekt mnożnikowy, to te 0,7-0,8, tak oni planują, wzrostu z tego ma być. No i to 0,7 plus 0,2, 0,3, takie powiedział, niezależne od tego, powinno ten 1% dać, bardzo skromnie, no ale jak była recesja przez dwa lata, to i tak jest wielki sukces, jeżeli oczywiście udałoby się to osiągnąć. To zależy, kolejny... bo na przykład... tylko rozgadaliśmy się, widzi pan, teraz jest problem. Specjaliści od Niemiec, bo na przykład, jeżeli mamy efekty mnożnikowe w literaturze na wydatki infrastrukturalne, to jest taka piękna praca Rami z 2020 roku, ona właśnie pokazuje, że jeżeli się doda kwestię tego, że projekty trzeba planować, że są często opóźnienia na projektach, to krótkookresowe mnożniki często spadają do zera. One są, rosną nawet powyżej jedynki, często w okresie plus 5-10 lat, ale na krótką metę czasami są praktycznie zerowe. Panowie, to jest bardzo dużo ważnych wątków. Ja po tej audycji sobie wyjdę z tego studia, będziecie sobie rozmawiali, ale pozwólcie, że przejdę do kolejnego tematu. No i zadam takie dosyć kontrowersyjne pytanie. Czy ktoś wierzy, że podatek cukrowy jest dla naszego zdrowia? Znaczy z nas dwóch? Ja nie wiem. Nie wiem. Może pan Klucznik wierzy w to. Znaczy, ja w ogóle... Jeśli będzie droższa kola, to będziemy zdrowsi? Na pewno jest pewien problem z tym, że na przykład słodkie napoje oczywiście no jakby mają te negatywne efekty zdrowotne. Jakby kupujemy teraz, jest to przyjemne dla nas teraz tutaj w tym momencie. Natomiast koszty odkładają nam się w czasie, ponosimy je dużo później. W ogólności ludzie często mają problem z takimi kalkulacjami, kiedy zyski są teraz, a koszty są jakoś dużo bardziej odległe, więc w tym sensie jakby, no, jest w tym jakaś logika oczywiście związana właśnie ze zdrowiem. No, pytanie zawsze jest o efektywność takich polityk. No to gwoli wyjaśnienia jeszcze innego, tylko... Bo ja sobie przeglądałem właśnie tą tabelkę i w tej tabelce nie ma logiki, jeśli chodzi o kwestie wpływu na zdrowie, bo tam różne... Właśnie chciałem to wyjaśnić. Ja tak na początku jeszcze taki lekki wstępik zrobię, bo panowie już rozwinęli temat, no ale dobrze. Od nowego roku ten podatek cukrowy ma być wyższy, tak samo jak akcyza na alkohol, to jest też istotne, czy nawet podatek od wygranych, okazuje się. O ile te zmiany podpisze prezydent Karol Nawrocki, co chyba się na to nie zanosi, no bo podpisywał Sławomira Mentzena taką deklarację, że tych wszystkich podatków i różnych opłat dla Polaków podpisywać nie będzie. No i są te niejasności, które pan anonsuje. Jak podaje Ministerstwo Finansów, opłata wyniesie zero, gdy do napoju doda się fruktozę, tam co najmniej 20% soku i nie więcej niż 5 gramów cukru. No to na 100 ml, tak? No jeśli soku nie ma, ale tego cukru, ta zawartość cukru jest identyczna, no to opłata wynosi bazowe 50 groszy za litr. A dziennikarze jeszcze Business Insidera wskazują taki absurd. Mało tego, że osłodzone sokiem owocowym może obniżyć podatek, to jeszcze takie słodkie napoje są na 5% VAT-ie, a zwykła, najzdrowsza woda mineralna na 23%. No bzdura. No to jest totalna bzdura. No tak mi się wydaje. Nie wiem. Sok malinowy, ale jak popatrzycie sobie państwo na zalecenia dla cukrzyków, to tam soki wysoko słodzone, syrop malinowy, czyli sok malinowy w tym rozumieniu jest tego typu preparatem, jeżeli mogę tak powiedzieć, są absolutnie niewskazane. Kropka. Więc bzdura kompletna. No tu chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby zebrać więcej pieniędzy i nie jest to dla nas zaskoczeniem. Będziemy to obserwowali przez kolejne lata. Kto by nie rządził w perspektywie tych lat. No właśnie, bo tutaj jest dziwna zgodność między rządami, no, tak? Poprzedni rząd i obecny, no, ten nawet to podnosi. Przecież to dokładnie. Będzie szukanie pieniędzy, gdzie się da, ze względów politycznych, w zasadzie samobójstwa politycznego. Nikt nie podniesie w Polsce PIT-u, CIT-u i VAT-u. Przynajmniej nie tak wprost, chyba że dotyczy to banków. Tak swoją drogą nikt z nikim o tym nie rozmawiał, więc to też pokazuje, że ja osobiście mocno zarzucałem poprzedniej władzy tą nieprzewidywalność, to załamanie stabilności otoczenia gospodarczego. No teraz jak widać, w niektórych obszarach też dużo lepiej nie jest. No choćby w kwestii tych podatków jesteśmy zaskakiwani tymi różnymi rzeczami. Ale nie zmienia to faktu, że kto by nie rządził, będzie szukanie pieniędzy, gdzie się da, i tego typu rzeczy będą się pojawiać. Nie PIT, nie CIT, nie VAT, ale opłaty, parapodatki innego rodzaju. To będziemy widzieć i to jest jeden z tych przykładów. Oczywiście, że cukier nie jest zdrowy, natomiast jeżeli tylko o to by chodziło, to przynajmniej zawaluowano by to w takiej formie, żeby im więcej cukru, także w sokach malinowych, tym ten podatek byłby wyższy. Tak swoją drogą nie znam tych danych. Nie wiem, czy one są podawane, ale bardzo jestem ciekaw, jak wygląda sprzedaż tych napojów wysokosłodzonych po wprowadzeniu tego podatku w Polsce. Są takie ciekawe dane. Coca-Cola i Pepsi podają, te dwa koncerny, że w sumie z tych wszystkich wpływów z tej opłaty płacą 80%. Tak, tylko chodzi, a no właśnie, ale chodzi mi o sprzedaż. Bo chodzi mi o sprzedaż. Ja nie spotkałem się z takich danych dotyczących precyzyjnie sprzedaży. Wiemy oczywiście, że te napoje słodzone słodzikami, one coraz bardziej są widoczne na naszych stołach, nie tylko w Polsce zresztą oczywiście. No ale właśnie, to jest pytanie, czy rzeczywiście wprowadzenie tego podatku ograniczyło, bo na pewno obserwowaliśmy trend wzrostowy, jeżeli chodzi o sprzedaż tych napojów wysokosłodzonych, czy przynajmniej ograniczyło ten trend. Ja takich danych nie mam, a nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak się stało. To był pan Marek Zuber, pan... Tutaj też na pewno też w ogólności takich analiz trochę nam też brakuje w Polsce, to znaczy... mamy dokładnie ten sam problem na przykład z akcyzą na tytoń. To znaczy wiemy, że ekonomiczna dostępność papierosów w znaczeniu wielkość tej akcyzy w relacji do ceny papierosów po prostu spadła. To znaczy przez to papierosy stały się dużo bardziej dostępne cenowo. Instytut Badań Strukturalnych na przykład w ostatnich miesiącach zrobił świetną analizę o tym, że w zależności od też grup dochodowych, świadomości konkretnych konsumentów, wpływ ceny, no, on ma znaczenie na to, ile tych papierosów kupowano, czy osoby palą, czy nie, czy wychodzą z palenia. Natomiast to jest zróżnicowane na przykład w zależności od konkretnej osoby. To znaczy osoby zazwyczaj lepiej wykształcone, od większej świadomości zdrowotnej, często rezygnowały z palenia, nawet pomimo tego, że papierosy stawały się tańsze. Natomiast osoby, które... no, były trochę mniej uświadomione zdrowotnie, no cały czas pozostawały przy paleniu. W przypadku napojów słodzonych na przykład według mojej wiedzy nie mamy w Polsce takiej analizy. Nie mamy też na przykład, to jest osobny problem analizy, w jaki sposób napoje słodzone słodzikami wpływają na konsumpcję innych napojów cukrowych, bo to jest na przykład zupełnie otwarte pytanie, czy jeżeli pijemy napoje, które są słodzone słodzikiem i tego cukru nie posiadają, to czy to pośrednio zwiększa też nasze zapotrzebowanie, popyt, chęć spożywania napojów słodzonych cukrem? Czy może jest to po prostu substytut, który sprawia, że od tego cukru odchodzimy i łącznie w naszej diecie jest go mniej? Takich analiz na pewno nam trochę brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o te wpływy fiskalne, no to też musimy pamiętać o skali. To znaczy w ostatnich latach podatek cukrowy to było około 1,5 miliarda złotych. Z PIT-u i CIT-u łącznie bierzemy prawie 300 miliardów, VAT to też prawie 300. Znaczy mówimy o kwotach, które są prawie 200 razy większe. Tak więc jakby ten efekt na budżet państwa tutaj jest raczej niewielki. A musimy też pamiętać o tym, że są po prostu ekonomiczne koszty zdrowotne. Tak. Otyłości, nadwagi. W ostatnich latach... Tak samo często, jeszcze przerwę, tak samo bardzo często przy, może nie walce, ale przy chociażby rozmowach o sprzedaży alkoholu w nocy, tak, o zakazaniu, też się mówi, że koszty społeczne, koszty systemu zdrowia są wyższe niż wpływy z opodatkowania, tak? Na przykład obciążenie po prostu szpitali, które nocą muszą przyjmować osoby po wypadkach związanych ze spożyciem alkoholu. Tak samo jest chociażby z nadwagą. W ostatnich tygodniach NFZ opublikował analizę, według której ponad połowa dorosłych Polaków mierzy się z nadwagą bądź otyłością. Tak. Mamy wstępne badania o tym, że te ekonomiczne koszty, łączne ekonomiczne koszty nadwagi w Polsce, to może być nawet nieco ponad 2% polskiego PKB. I to oznacza, że jest to po prostu dużo. To znaczy, jeżeli tracimy 2% PKB ze względu na to, że no, mamy po prostu dosyć dużo Polaków, którzy mierzą się z nadmierną wagą, no to to jest po prostu duży koszt dla naszego systemu zdrowotnego z jednej strony, ale też dla produktywności firm, które mierzą się chociażby z absencją pracowników i tak dalej, i tak dalej. No i to są te koszty, które w dużej mierze są po prostu większe niż wpływy bądź brak wpływów z podatku cukrowego. Jeśli mogę jeszcze słówko, 17 lat temu z Krzysztofem Opolskim robiliśmy taką analizę w ramach, był taki zespół powołany przez Zbigniewa Religę i Tomasza Zdrojewskiego dotyczący reformy służby zdrowia. I myśmy tam robili taką analizę dotyczącą właśnie tych kosztów profilaktyka versus, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli w kontrze do kosztów leczenia wynikających z tego, że tej profilaktyki nie ma. Mhm. I teraz w zależności od obszaru, który będziemy analizować, czyli tych chorób, które bierzemy pod uwagę, to jest od razy 12 do razy 20. To znaczy każda złotówka niewydana na profilaktykę, na zniechęcenie na przykład do picia napojów wysokosłodzonych, palenia i tak dalej, leczenia. To w niektórych przypadkach, jak choćby nowotwory płuc, to jest przynajmniej, no powiedzmy średnio, kilkanaście razy więcej wydanych pieniędzy później na leczenie tych wszystkich chorób. Tylko cały problem polega na tym, że musielibyśmy zrobić ten taki jakiś moment, kiedy z jednej strony wydajemy te pieniądze na profilaktykę i jednocześnie oczywiście leczymy tych, którzy wcześniej zachorowali. To oznacza w skali Polski kolejne dziesiątki miliardów złotych, a wiemy, jaki jest dzisiaj problem z jednej strony FZ-u, Narodowego Funduszu Zdrowia, z drugiej strony generalnie budżetu. No i nie ma odważnego, który by taką decyzję podjął. Ale to jest niesamowita dysproporcja. No tylko właśnie jest kwestia, jak zacząć. Wymagałoby to moim zdaniem znowu jakiejś takiej zgody politycznej, czyli wszystkich partii, które byłyby zdecydowanie za tym, żeby te dodatkowe środki się pojawiły. Miejmy nadzieję, że państwu chodzi też chociaż trochę o nasze zdrowie. My wracamy do państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Będą tematy zagraniczne, chociaż jeden mam nadzieję, że zmieścimy. Za ocean się przeniesiemy. To the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turn. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn they hate us. Oh, the misery, everybody wants to be my enemy. Okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Papa posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking second. Pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest? It don't matter, cause we is your everybody wants to be my enemy. My enemy, I swear I'll never be a saint. Look out! 9.45 prawie, to audycja Winien i Ma. No właśnie, zakończył się amerykański horror pod tytułem Shutdown, po tym jak kongres pod koniec września nie dogadał się w temacie budżetu. Przez 43 dni administracja federalna częściowo nie działała, pracownicy rządowi nie dostawali pensji, odwołano sporo lotów, bo kontrolerzy też zostali bez wynagrodzeń, no i odchodzili. Były problemy z dopłatami do programu żywnościowego SNAP, ale to się skończyło w środę. No i panowie, nasi goście, czyli Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny, ekonomista Marek Zuber. Ile Amerykanie mogli stracić na tym całym zamieszaniu? Są jakieś dane? Nie, ale to... Bo to jest w ogóle tak, że nie wiem, czy... I się pan zaczyna. Pan jest za młody trochę, ale ja pamiętam ten pierwszy w nowożytnych czasach, to pierwsze zablokowanie działalności administracji amerykańskiej za Baracka Obamy. Wszystko zaczyna się od tego, że Amerykanie mają też swoje kotwice dotyczące wzrostu zadłużenia i jak dochodzą do tej górnej granicy, to się Republikanie z Demokratami muszą dogadać. Ale co mogliśmy przeczytać wtedy? Ameryka upada. Załamanie finansów publicznych w Stanach Zjednoczonych. No tak jakby nikt nie chciał Amerykanom pożyczać tych pieniędzy. To jest techniczna kwestia. Trudno mówić tutaj o jakichś stratach na poziomie całej gospodarki. No ktoś czegoś nie załatwił prawdopodobnie. Może w urzędzie. Natomiast naprawdę to są jakieś śladowe kwestie. Zresztą tych zatrzymań działalności od właśnie tego pierwszego, od Baracka Obamy, tak na marginesie, to było wtedy narastanie długu wynikające i z wielkiego kryzysu finansowego 2008-2009 i z Obamacare, który on wprowadził, i z walki z terroryzmem. Dość skokowy wzrost tego zadłużenia Stanów Zjednoczonych. Tych zatrzymań było chyba 14, z tego co pamiętam. Znaczy to jest 14. 13. 13, liczył pan, tak, panie Marcin. Tak. No. Więc tu się nic nie dzieje. Oczywiście teraz może przez niektóre media jest to bardziej eksponowane. Mówię o tych mediach, które Donalda Trumpa tak nie za bardzo lubią. Jeszcze jedna rzecz może, bo to jest akurat dość istotne. On cały czas mówi, że on to będzie ten człowiek, który zacznie spłacać na poważnie amerykański dług. Tymczasem faktycznie te ostatnie dwa lata to jest spadek wartości długu w stosunku do wartości gospodarki. I w tym roku prawdopodobnie znowu będzie wzrost. W przyszłym roku ten wzrost ma być większy. No to jest ta sytuacja trochę nadzwyczajna, że wydawało się, że już ten kierunek może będzie jednoznacznie korzystny, czyli ograniczamy to narastanie długu w stosunku do PKB, a teraz jednak to znowu odbiło, więc być może pod tym względem to jest taki dość ciekawy moment, ale nie robiłbym z tego jakiejś wielkiej afery, a w szczególności jakiegoś mega negatywnego wpływu na gospodarkę amerykańską. No, a przy okazji dolar 3,63 też trochę Amerykanom chyba pomaga. Ale to nie przez to. Nie. No Trump chce mieć 1,20 do euro, że pomaga mu troszkę w kontekście. O tym powiedział. Tak jest. No taki zastój u nas w Polsce, w Europie byłby nie do przyjęcia. Tak mówi w Polskim Radiu 24 amerykanista, profesor Michał Urbańczyk. Sytuacja, w której pracownicy administracji publicznej nie otrzymują wynagrodzenia, jest po prostu nie do pomyślenia. My w naszym systemie prawnym mamy zabezpieczenia, które temu przeciwdziałają, no chociażby w postaci prowizorium budżetowego. Po wypadku nieuchwalenia budżetu po prostu rząd finansuje swoją działalność na bazie budżetu poprzedniego. Amerykanie nie mają takich rozwiązań. No właśnie, tu się nam eksperci jak zwykle rozgadali, no ale cóż. Tematy ciekawe, dzisiaj to rozmawiamy. Ale są jeszcze, panowie, jednak takie wyliczenia, bo wczoraj CBS News podawało w swojej audycji, że w ciągu tych 6 tygodni amerykańska gospodarka straciła około 11 miliardów dolarów, ale to raczej są chyba takie stracone korzyści potencjalne. 28. To znaczy to jest coś innego. Znaczy te szacunki tworzy CBO. CBO to jest amerykańska Biuro Budżetowe instytucja, Kongresu. Tak, która jest odpowiedzialna za szacowanie kosztów fiskalnych różnych reform. Rządowa, ale no, nie podległa żadnej partii. Coś trochę analogicznego, tylko dużo bardziej rozbudowane niż Rada Fiskalna, którą teraz budujemy zarówno w Polsce, jak i innych krajach Europy. I CBO zaczęło te szacunki tak naprawdę w końcówce poprzedniej dekady za czasów tych shutdownów w drugiej połowie poprzedniej dekady. Wtedy zbudowano metodologię, no teraz ta metodologia jest po prostu wykorzystywana. Szacunek jest taki, że 6-tygodniowy shutdown, czyli no de facto zbliżony do tego, co mieliśmy, bo mieliśmy 43 dni shutdownu, to jest koszt 28 miliardów, głównie chociażby w niewypłaconych pensjach dla urzędników, plus kwestia czasami na przykład pewnych zasiłków, jak na przykład żywnościowych, gdzie były opóźnienia w wypłatach, jakieś przestoje w poszczególnych stanach. To już sumuje się do 28 miliardów, 28 miliardów to jest minus 1,5 punkta procentowego wzrostu w czwartym kwartale tego roku dla USA. Tylko że większość tego kosztu jest do odzyskania. To znaczy z tych 28 miliardów 17 to jest coś, co w kolejnych kwartałach najprawdopodobniej Stany Zjednoczone odzyskają. W konsekwencji na przykład w pierwszym kwartale przyszłego roku zobaczymy szybszy wzrost gospodarczy, który nadrobi większość tych strat. A 11 miliardów to są te straty, które są nie do odzyskania, są permanentne. Tylko jeżeli porównamy je do poziomu amerykańskiego PKB, no to jest to około 0,04% rocznego PKB, czyli praktycznie zero. No właśnie to chciałem powiedzieć, bo żeby słuchacze zrozumieli, bo pan Mariusz powiedział 1,5%, ale nie w sensie 1,5 punktu procentowego wzrostu, czyli nie zamiast 2 będzie 0,5, tylko 1,5% z tego wzrostu. Czyli to są naprawdę śladowe ilości. Dlatego tak jak mówię, no kompletnie biorąc pod uwagę wielkość tej gospodarki, możemy powiedzieć, że to jest mało istotne. Głupio to wygląda. Ale świat się do tego przyzwyczaił już, bo tyle razy już to obserwował. No i oczywiście bardziej poważne jest to, co zrobić, żeby ten dług przestał. Też bardzo ciekawy artykuł dzisiaj w nocy, znaczy nad ranem czytałem, ale w nocy został opublikowany jeden z amerykańskich ekonomistów z Banku Inwestycyjnego, ale pracujący wcześniej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Oczywiście to są dwie nieporównywalne sytuacje, ale Grecja zaczęła mieć na poważnie problem wtedy, kiedy ten dług przekroczył 130% PKB i on tam wskazuje na to, że prawdopodobnie w przyszłym roku dojdziemy my, Amerykanie, do tego poziomu. Tak jak powiedziałem, to jest zupełnie nieporównywalne, tym bardziej, że dwa lata temu już było te 130%, ale on chciał trochę uświadomić chyba tych swoich czytelników w Stanach głównie, bo myślę, że dla Amerykanów to głównie napisane. No, że to nie jest takie wszystko proste i nawet tak wielki i potężny kraj jak Stany Zjednoczone nie ma na wszystko pieniędzy. No i teraz tylko pytanie, czy to, co Trump mówi, jak wiemy, on wiele rzeczy mówi, że kolejny rok to już będzie rok, kiedy ten, czyli 2027, kiedy ten deficyt potężny zacznie się zmniejszać, czy rzeczywiście to się ziści, ale to jest dla mnie... Na dzisiaj mało prawdopodobna wersja, żebyśmy taki skokowy spadek mogli zobaczyć. Taka ciekawostka na koniec, bo musimy kończyć. Prezydent Trump chyba trochę do tego ogródka jeszcze dorzuci, do tego zadłużenia, bo obiecuje kontrolerom ruchu lotniczego, którzy wrócili do pracy, $10,000 takiej premii, a wcześniej mówił, że jak nie pasuje, no to... Premia z ceł przede wszystkim, tak, prawda? Pieniądze tak. Z ceł. Dokładnie, dokładnie. Więc to tak, jest piękny pomysł. Będziemy to obserwowali. Bardzo dziękujemy. Naszymi gośćmi byli Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. I ekonomista Marek Zuber. To ja z Akademii WSB, jak się przedstawiamy firmami, świetnie, to ja się też przedstawiam. Polecamy. Monika Suszek, Katarzyna Firyst-Wojtkowska i Michał Gardia. Skłaniamy się i do usłyszenia. Cause you're a cool